Мы живем в мятежный час. Уключаем радиоприемники або телевизоры и слухаем опошние новины. Чуем про неспокойные отношения помеж народами и лидерами ворожих краинов. У наших городах и местечках нам рассказывают про забойства, семейные тяжкости, сварки, пьянства, крадежи и тому подобное. Здається, життё переповнено усялякими неспокойными моментами, и неяк нам хотелось бы оторваться от усяго гэтага и знайсці спокой и отпочинок. Чому бывае столькі тяжкости у житті? Мы не раз пытаемся. Чому живем с постоянными турботами? Нягледзячы на тое, что життё бывает таким, мы все равно живем с надеей, что калісьці у будучыні усё супакоится и стане нормальным для нас. Христианская вера отказывает на нашу потребу у спокої. Например, записаны наступные слова Иисуса Христа у добровести поводле Матфея. «Придите до меня все струдженные и пригнеченные, и я супокою вас. Возьмите ярмо мое на себе и научитесь от меня, бо я лагодный и покорливый сердцем, и знойдите спокой душам вашим, бо ярмо мое доброе и тяжар мой легкий». Иисус Христос запрошает нас до себе, каб мы пошли до Его и почали учиться у Его, каб мы приняли Его на ярмо, якое не будет тяжарным. Поверить этому многим доводится с великой тяжкостью, але тые, кто идут до Его, сведчать, что яны сапраўды отрымали спокой для своей души. Чем дольше мы живем, тем больше мы чуем про тяжкости у свете и думаем себе, як усё гэта закончится тут на земле. Что Библия открывает нам на гэты конт? Яна вучыць, что с тягом часу становище у свете будет погошваться, и нават дойдет до того, что Богу треба будет вмешаться у человечьей справы. Яким способом? Другим пришествием Иисуса Христа на землю. У початку библейной книги «Деи апостолов» мы читаем про узнесение Христа перед вучнями. С контексту довольно ясно, что подея здарылася нечакана для их. Хоть Иисус Христос не раз сказал им, что придет час, коли он покине их и пошле Духа Святого. Коли Збавитель почал подниматься перед ихними вачами, яны стояли и глядели на одыходячага Христа с великим здивлением, не верячи, что это сапраўды сбывается. Як только он был захаваны в облакам, каля вучняў появились два мужи у белым убранні. Напэўна, это были анёлы, посланные Богом. Яны сказали вучням Христа: «Мужи галилейские, что вы стоите и глядите на небо? Это Иисус, что узнесся от вас на небо, прийде гэтак само, як вы бачили его, коли узносився на небо». Мы далей читаем, як вучні вернулися у Иерусалим, и там же, у день Пятидесятницы, Дух Святый сошел на них и інших присутных верников. Тады Дух Святый дал им просветление, каб яны зразумели слово Христа об ягоным адыходе и позднейшем другим приходе. Тому нас еще не цікавить пытанне, что менавіта говорится у святым писанні про другое пришествие Христа. Перш за все, вельми ясно одно, что ягоное другое пришествие у шматликим будет отрозниваться от ягоного першого приходу на землю. Ён у перший раз пришел у выгляде немовляти. Мало кто ведал про его, только пастухи и мудрцы с усходу, але гэта дякуючи тому, что анёлы з'явіліся пастухам и поведомили им про нараджэнне Збавителя у Вифлееме. Так само появилась у небесах зорка, якая светила ярчэй за іншие зорки, и мудрцы убачили у ёй прикмету про народзіны величезной особы. А про чагэтых мало кто чул про Иисуса Христа. А что будзе, калі ён прийде у другий раз? Сказано, что каждый человек убачит его, нават те, кто укрыжевали его. Это записано в первом разделе библейной книги «Открыццё». Во уяве вучень Христов Ян Богослов убачил Иисуса Христа и описывая все, что бачил и чул. И он пишет про другое пришествие Христа такими словами: «Вось иде с хмарами, и углядит его каждое вока, и те, что прокололи его, и заплачуть перед ним усе племенны земные. Я есть Альфа и Омега, початок и конец, каже Господь, які есть и был, и прийде, усе уладны». Коли читаешь гэтае іншыя месцы у Библию про другий приход Христа, дык разумею, што ён прыйдзе з вялікаю сілаю, і ніхто не зможа спыніць яго ў ягоных намерах. Ён будзе карыстацца неабмежаванай уладай і моцай. Апостолы пісалі і, напэўна, шмат гаварылі людзям пра другое прышэсце Хрыста. Яны жылі надзеяй, што ён вернецца і ўсталюе сваё вечнае царства, да расплаціцца з усімі людзьмі на паставе таго, як яны адносіліся да яго, і што яны рабілі, жывучы тут на зямлі. Апостол Павел піша пра гэта ў другім пасланні да фесалонікійцаў. Праведна прад Богам тым, хто вас зневажае, плаціць смуткам, а вам, якіх зневажаюць, радасцю разам з намі ў прышэсце Господа Ісуса з неба, з анёламі моцы ягонай, у полымным вагні таго, хто помсціцца тым, што не спазналі Бога і не упакорваюцца звеставанню Господа наша Ісуса Хрыста, якія прымуць кару вечную пагібель ад імя Господа і ад славы магутнасці ягонай, калі ён прыйдзе, каб праславіцца ў святых сваіх, і з'явіцца дзівосным у дзень той усім вернікам, бо вы паверылі нашаму сведчанню. Ведаючы гэта, першыя хрысціяне з радасцю пераносілі ўсялякія пераследы і перажыванні. Мы павінны браць ад іх прыклад на сённяшні дзень. Сапраўды так, дзень другога прыходу Хрыста пакажа, што ён карыстаецца поўнай уладай і моцай. Апостол Пётр, напрыклад, піша пра той час наступнае. Прыйдзеш дзень Гасподні, як злодзей ноччу, і тады нябёсы з грукатам мінуцца, і стыхія распалены разбурацца ўшчэнт, зямля і ўсе дзеі на ёй згараць. Пётр далей радзіць нам рыхтавацца да гэтага часу пабожным жыццём, пакуль мы яшчэ тут на свеце. Дазволь мне запытацца ў цябе, паважаны слухач, ці ты гатовы да Хрыстовага прыходу? Калі пакуль што не, дык радзі мне адкладна паклапаціцца пра гэтую найважнейшую справу. Калі менавіта Ісус Хрыстос вернецца? Вось гэта цяжка сказаць, бо нідзе ў святым пісанні не адкрываецца нам дакладны час. Тым не менш, у некаторых месцах выдзяляюцца пэўныя азнакі ягонага другога прышэсця, і на іх мы павінны звяртаць асаблівую ўвагу. Перш за ўсё, мы разумеем, што Хрыстос яшчэ не прыйшоў у другі раз. Ёсць некаторыя людзі, якія стараюцца пераканаць нас у тым, што ён ужо фактычна вярнуўся. У гэтым яны памыляюцца. У кнізе Ісаі мы сустракаем прарочае слова пра прышэсце Хрыста, што уладарства будзе на плячах у яго. Па мнажэнню уладарства яго і міру няма краю на пасадзе Давідавым і ў царстве ў яго, каб яму сцвердзіць яго і ўмацаваць яго правасуддзем і праўдаю ад сёння і да веку. Гледзячы на сённяшні свет, нельга сказаць, што поўнае ўладарства на ягоных плячах, і што ён па ўсім свеце сцвердзіў і ўмацаваў сваё ўладарства правасуддзем. Мы ўсюды бачым, што грэшныя людзі працягваюць выконваць паганныя справы, і быццам ніхто не можа іх спыніць. Бог пакуль што дазваляе гэта, бо яшчэ не прыйшоў час Хрыстовага другога прышэсця. Калі ён прыйшоўшы, пакарае ўсякае зло і злыдняў, як абяцае Біблія. Але час ягонага прышэсця ўжо, напэўна, даволі блізка, бо ўзніклі ўсялякія прыкметы. У 24 раздзеле Дабравесця паводле Мацвея Хрыстос растлумачвае нам, якія азнакі паявяцца перад ягоным другім прыходам. Напрыклад, у цяперашні час мы чуем пра войны і намеры некаторых лідараў пайсці на вайну супраць варожых краінаў. Ісус Хрыстос сказаў, што перад ягоным прышэсцем пачуеце пра войны і ваенныя чуткі, бо паўстане народ на народ і царства на царства. Трэба толькі пачуць апошнія навіны, і мы пераконваемся ў праўдзівасці Хрыстовых слоў. Але прыйдуць яшчэ іншыя бедствы. Як напісана, будзе голад і пошасці, і землятрусы месцамі. У некаторых частках зямнога шара людзі сёння галадаюць і паміраюць ад голаду. Таксама кожны год мы чуем пра землятрусы, якія збываюцца ў розных частках свету і наводзяць на людзей усялякія смуткі. Сапраўдных хрысціянаў будуць пераследаваць за іхнюю веру ў Ісуса Хрыста. Многія спакусяцца і пачнуць адзін аднаго ненавідзець і выдаваць. З'явяцца і лжэпрарокі, якія ўвядуць шмат каго ў зман, што значыць, яны пачнуць маніць і абманваць многіх, але не прыведуць іх да сапраўднага Бога. У нашым свеце сёння такіх немала. Христос сказаў, што перад ягоным прышэсцем ягонае дабравесце будзе прапаведана як сведчанне ўсім народам. І сёння ягонае слова паўсюдна распаўсюджваецца, як ніколі раней. Паводле словаў Христа, перад ягоным прышэсцем хлынецца на чалавецтва жахлівая часіна, калі цяжка будзе нават проста жыць. Христос сказаў, што калі тыя дні не будуць скарочаныя, дык не ўратуецца ніхто, але дзеля выбраных Бог скароціць іх. Што ўсё гэта значыць для цябе, шаноўны слухач, і для мяне? Тое, што ўсё, што здараецца ў свеце сёння, сведчыць аб хуткім будучым вяртанні Ісуса Христа на зямлю. І нам цяпер трэба рыхтавацца да сустрэчы з ім. Ён прыйдзе з вялікаю сілаю, што значыць, ён прыйдзе як вялікі суддзя ўсяго чалавецтва. Паводле ягоных словаў, тады з'явіцца азнака сына чалавечага на неве, і тады заплачуць усе плямёны зямныя і ўбачаць сына чалавечага, які будзе ісці на аблоках небесных сілаю і славою вялікай. Христос заклікае нас да сябе, да пабожнага жыцця паводле ягонага слова. Ці мы ідзём да яго, ці мы жывём згодна з ягоным словам? Калі хто з слухачоў пакуль што не навярнуўся да Ісуса Христа, не паверыў яго як сына Божа і свайго збавіцеля, дык трэба гэта зрабіць неадкладна. Многія людзі ведаюць і перакананы ў тым, што трэба ўвераваць і пайсці ўслед за Христом, але яны пастаянна адкладваюць гэтае рашэнне на заўтрашні дзень. Хто з нас мае гарантыю, што заўтрашні дзень нават і прыйдзе для нас? Ніхто. Таму трэба навярнуцца да Христа сёння. Христос сказаў, «Вы будзьце гатовыя, бо ў якую гадзіну не думаеце, сын чалавечы прыйдзе». Звярніся да яго цяпер і запрасі яго да сябе, каб ён Духам Святым увайшоў у твае сэрца і стаў для цябе збавіцелем. А калі хто з слухачоў ужо гэта зрабіў, дык дазволь мне запытацца ў такога, ці ты жывеш для Господа Христа, ці чытаеш ягонае слова Біблію, ці молішся яму, ці выконваеш ягоную волю. Калі не, дык трэба чым хутчэй пакаяцца і зноў пайсці ўслед за ім. Не забудзьмася слова ў збаўцы Христа. Чувайце ж, інакш кажучы, пільнуйце, бо не ведаеце, у якую гадзіну Господь ваш прыйдзе.